المعربات. قال: فصل. المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. معربات اعراب olunandır sözler, yani ki اعراب olunandır. Deməli axır sözünlərin muarabat rəddi məbniyyətə, yəni sözün sonu dəyişənlərdir və rəddi sözün sonu dəyişməyənlərə. Sözlərin sonu dəyişir hərəkələrlə: damma, hə, Muhammedun, Muhammedin, Muhammedən, məsəl üçün. Və qismi yu'rab bil hurufi, hurufi. Yəni biz deyirdik, məsələn, niyabət əl-yəyi anil kəsrəti və s. Burada yə nədir? Muarabatdır hərəkə ilə, hərflərlə. Və qulə əradəl müəllif rahiməhullah ta'alə bihəzəl fəsli ən yubeyyin alə vəçil icməli hükmə mə səbqə tafsiluhu fi məvadiyəl iğrabi və məvadiyu əlləti səbqə zikru əhkəmihə fil iğrabi tafsilən təməniyyətun. Deməli, hiyə və hiyə əl-ismul müfrad. Deməli, təhlil baxımından, cümlə üzvləri baxımından, iğrab deməli nədir? Cümlə üzvləri baxımından təhlildir. Ona görə də iğraba nə deyirlər? Sintaksis təhlil. Nəf sintaksis təhlili öyrədir. Aydındır? Yəni, sözün cümlə üzvlərinə görə təhlilini. Deyir ki, deməli, sözün axırın dəyişmələri, yəni orada 8 dənə cümlə üzvün üzərində baş verir. Əli ismül müfrad, ismül müfrad, cəmlü təksir, cəmlü mənəs səlim, vəl fiil mudari əlləzi ləm yattasil bi əxirihi şeyun, vəl müthənnə və cəmlü müzəkkər səlim, vəl əsməl xamsə, vəl əfəal xamsə, və hədihi l-ənvə əlləti, və hədihi l-ənvə əlləti hiyə məvadiyəl iğrabi, yəni qəsmü ilə qismin. Əl-qismü l-əvvəl yu'rab bil-hərəkət, vəl-qismü l-thəni yu'rab bil-hürufi, və siyahdi bəyən kulli və növin minhümə tafsilən. Ümumi şəkildə deməli, bizim o irəldə ötən dərslərdə, yəni ki, sözün istər əsməl xamsa olsun, istər əfəl xamsa olsun, istər cəm müzəkkər səlim olsun, bunların biz sonlarının dəyişmələrini götürdük. Lakin biz onları götürdük hərəkələr və onları əvəz eləyən nələr? Hərflər və yaxud da digər hərəkələr baxımından. Aydındır? Mərfu, mənsub, məcrur, məczun baxımından. Lakin indi artıq hərəkə və onları əvəz eləyən hərflər baxımından yox, artıq cümlə üzvləri baxımından nəyir? Təyin edir. Məsələn, ismül müfrad sonu nə cür ola bilər və nə cür ola bilməz? Yəni, biz irəldə götürmüşdük ki, ism müfrad nədir? Munsarifdir, yəni tənvin qəbul edə bilir. Hə? Yəni, artıq burada deyəcək ki, tənvin qəbul edə bilir, dammanı da, kəsrəni də, yəni cəzmi nə ilə olur, kəsrəsi nə ilə olur, aydındır, bu cür izahatlar verəcək. Əl-müarabat